Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska wygrywa 1-0 w meczu z Czarnogórą. Za chwilę relacja naszego wysłannika do Podgoricy. Dwaj mężczyźni zginęli w wypadku wiatrakowca na Dolnym Śląsku. Centroprawicowa partia GERB premiera Bojko Borisowa wygrała wybory parlamentarne w Bułgarii. Zaczynamy od piłki nożnej. Polska prowadzi w Podgorice z Czarnogórą 1-0 w meczu grupy E eliminacji Mistrzostw Świata. Bramkę z rzutu wolnego w 40 minucie zdobył Robert Lewandowski. Spotkanie ogląda na miejscu Adam Malecki. Ach, ależ groźnie teraz było. Atakowali Czarnogórcy, ale na szczęście strzał Stefana Mugoszy z Karszluwe wysoko nad bramką, ale to było ogromne ostrzeżenie. Musimy bardzo uważać, a co do naszej reprezentacji, jak to dobrze mieć Roberta Lewandowskiego. To nasz skarb narodowy, który dzisiaj strzelił 43. gola dla reprezentacji. 40. minuta i piękne uderzenie z rzutu wolnego. Piłka przyleciała nad murem Czarnogórców i zatrzepotała w prawym dolnym rogu bramki. To już 8. trafienie naszego kapitana w tych eliminacjach, a warto dodać, że rzut wolny, z którego padł gol, też został wywalczony przez napastnika Bayernu Monachium. Brutalnie faulował go Stefan Savic, największa gwiazda rywali, gracz Atletico Madryt, który musi mieć się na baczności, bo ujrzał po tym zagraniu żółtą kartkę. Prowadzimy 1-0, ale trzeba uważać, tak jak mówiłem, bo piłkarze Czarnogóry są bardzo groźni. Przed chwilą właśnie ta groźna sytuacja, a jeszcze wcześniej dośrodkowanie z rzutu rożnego prosto na głowę Aleksandara Sofranacza, ale na szczęście obrońca nie trafił w naszą bramkę. Jest dobrze, może być jeszcze lepiej. Warto postarać się o kolejną bramkę i uspokojenie odważnych zapędów rywali. Trzeba też pochwalić sędziego spotkania. Węgier Wiktor Kasaj panuje nad sytuacją i nie pozwala na ostrą grę. 59. minuta tego spotkania. Wciąż prowadzimy tutaj w Podgoricy 1-0. Relacjonował Adam Malecki. Dziękujemy bardzo. A w serwisie kolejne informacje. Dwaj mężczyźni, pilot i pasażer związani z aeroklubem w Lubinie zginęli w okolicach Krzeczyna Wielkiego na Dolnym Śląsku. Ich wiatrakowiec rozbił się o ziemię. Do wypadku doszło daleko od zabudowań, jednak mieszkańcy próbowali przyjść z pomocą, mówi Cezary Olbryś ze Straży Pożarnej w Lubinie. Z niewiadomych przyczyn maszyna spadła w tym miejscu. Bardzo mocno jest zniszczona. Właściwie niewiele zostało z tej maszyny. Osoby, tak jak stwierdził lekarz, poniosły śmierć. Maszyna się nie paliła, natomiast pierwsze przybył na miejsce tutaj strażak, ochotnik po cywilu. Profilaktycznie użył gaśnicy proszkowej do ogłoszenia tego wiatrakowca. Okoliczności wypadku bada prokuratura i specjalna komisja z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Centroprawicowa partia GERB dwukrotnego premiera Bojko Borisowa wygrała wybory parlamentarne w Bułgarii. Według wyników exit poll głosowało na nią ponad 32% wyborców. Wynik pokazał jednoznacznie, że nasza partia powinna sprawować władzę, powiedział Bojko Borisow. Dodał, że GERB jest gotowa do podjęcia rozmów o koalicji i formowaniu nowego rządu. Skazana wczoraj w Mińsku na 15 dni aresztu Polka Dorota N. jest już na wolności i wkrótce wróci do kraju, poinformowały nieoficjalnie polskie służby dyplomatyczne. Kobietę zatrzymano w piątek za niepodporządkowanie się poleceniom milicjantów. Nie miało związku z sobotnim protestem opozycji w Mińsku. Podczas swej wizyty na Słowenii Andrzej Duda mówił o dużym rozczarowaniu sposobem, w jaki władze Białorusi traktują opozycję. Prezydent dodał, że jest też rozczarowany zachowaniem wobec naszej rodaczki. Przywódcy Bośni i Hercegowiny oraz Słowenii apelują, by Unia Europejska nie zamykała możliwości rozszerzenia o kolejne kraje bałkańskie, w tym przede wszystkim o Bośnię. Polski prezydent deklaruje, że wspiera pomysł integracji Bośni z Europą. Sprawa ta była głównym tematem rozmów trzech prezydentów na zamku Strmol. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Spotkanie trzech prezydentów było poświęcone przede wszystkim bezpieczeństwu na Bałkanach w ponad 20 lat od zakończenia wojny. Gospodarz rozmów, prezydent Słowenii Borut Pahor, mówił, że dla bezpieczeństwa Bałkanów bardzo ważna jest Bośnia. Uważam, że wciąż jest możliwość rozszerzenia Unii Europejskiej na Bałkanach Zachodnich. Gdyby okazało się to niemożliwe, wówczas sytuacja tutaj mogłaby znacznie się pogorszyć. Przewodniczący prezydium Bośni i Hercegowiny, odpowiednik prezydenta w tym kraju, Mladen Iwanić, podkreślał, że jego kraj chce przystąpić do Unii Europejskiej. W Bośni w sposób szczególny potrzebujemy europejskiego wsparcia. Deklaruje, że mamy wolę przeprowadzenia wszystkich niezbędnych reform. Polski prezydent Andrzej Duda deklarował w czasie spotkania, że Warszawa jest zaangażowana w sprawę rozszerzenia Unii na Bałkanach i budowania pokoju. Polska wspierała, wspiera i będzie wspierała ambicje Bośni, jeżeli chodzi o obecność w Unii Europejskiej. Bośnia i Hercegowina to jedno z państw powstałych po rozpadzie byłej Jugosławii. W lutym 2016 roku złożyła formalny wniosek o przystąpienie do Unii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strmol, Słowenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Yeah. Wiem, że to nie do wiary, ale tej płyty słuchali państwo w audycji Mini Max w 1973 roku. Po środowej tonacji wróciłem do domu i nastawiłem sobie tę płytę, bo czekało mnie pisanie listu. I pomyślałem sobie, ileż z tej płyty fenomenalnych utworów. I ten, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, który bardzo często otwiera koncerty artyst. Ale potem Candle in the Wind, Benny and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Jamaica Jerkoff, I've Seen That Movie Too. A jeszcze do tego, Saturday Night's All Right for Fighting. Ale zestaw. Goodbye Yellow Brick Road. Ktoś z państwa napisał i przekazałem artyście. To niemożliwe, że on ma 70 lat. Pamiętam pana audycję i na kasecie mam jego 50. No proszę bardzo, kasety. Kasety wracają, dowiedziałem się. To dobrze. Jeszcze państwo zamówili u mnie, żebym ten utwór pierwszy Eltona Johna, pierwszy, który odtworzyłem, 68 rok, on się pojawił w audycji Minimax, chyba pierwszej albo jednej z dwóch pierwszych. To było bardzo ważne dla mnie wtedy nagranie, rok 1968. Jeżeli się uda, to pod sam koniec audycji, ale ciasno dziś. No i mamy jeszcze dodatkowe nagrania. Też 1968 i być może też pierwszy Minimax, który dla państwa przygotowałem. Ale dziś, z zupełnie innej okazji, ten pociąg odjeżdża. Jeden z większych przebojów dyskoteki pana Franciszka Walickiego w Sopocie. Rufus Thomas i The Memphis Train. To rok 1968, a wydobyłem tę płytę. Może zauważyli państwo, troszkę zatrzeszczało na początku. Wydobyłem ją, tę dwójkę wytwórni Stax, ponieważ dziś, 26 marca, obchodzimy setną rocznicę urodzin artysty. On popularny był już trochę w latach 50. Myśmy tego nie wiedzieli. Mick Jagger nie wiedział jeszcze o tym. Ale ten utwór, 68 rok. No, u nas się przyjął, na świecie nie aż tak bardzo. Potem dopiero Rufus Thomas był popularny, no ale to już wtedy był dorosłym panem. Zmarł w 2001 roku. Nie powiedziałem państwu, że czynny jest adres elektroniczny minimax@polskieradio.pl. Nie powiedziałem państwu, że przy konsolecie Michał Jakubik, przy telefonach Grzegorz Dąbrowski, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. No i nie powiedziałem, że trzy początki. A no właśnie. Teraz trzeci. dobrze, i co najpierw teraz? Czy Podgorica, czy muzyka? Dobrze, Podgorica. Tam się wynik zmienił. 2-1 dla Polski w 80. To było w 82 minucie, a teraz jest 89. W tej chwili się rozpoczęła. A muzyka? Proszę sobie wyobrazić, z Francji dostałem takie nagranie. Zespół, który się nazywa... Ano właśnie. Mogłoby się nazywać po polsku Łódź, ale nazywa się po liońsku, bo oni z Lyonu są, i się nazywa Lodz, z tym, że akcent jest inny. Jest nad O, tylko w przeciwną stronę. No ale jeżeli się Państwu spodobało, to dobrze. Jeżeli nie, za 3 kwadranse zamierzam jeszcze jeden utwór odtworzyć Państwu. No a teraz, w środę to powiedziałem bururum, bururum, a dziś drugi raz. Mówiłem Państwu, że młode wokalistki darzą mnie zaufaniem. Natalia Sikora przysłała mi swoją nową pieśń i ja odtworzyłem ją dla Państwa we środę. A jak tylko to zrobiłem, to odezwał się do mnie zespół Amnezja. który napisał: skoro pan lubi panią Natalię, to czym prędzej wysyłamy nasz utwór. Ja wiem, że to drzwi otwarte już dawno, ale bardzo proszę. Amnezja, utwór Stany. Więc zaczynamy od Podgoricy. Mecz wydłużony o 6 minut, doliczony czas. 6 minut i 20 sekund, jak się okazało, ale wynik się nie zmienił. 2-1 dla Polski. A muzycznie? A to był zespół Amnezja, który, jak się okazuje, doczytałem. Wysłał mi to nagranie w styczniu, ale nie tam, gdzie trzeba. Proszę uprzejmie. A teraz wysłał i dotarło. To jeszcze jedni młodzi, którzy rosną na robocie. Bururum, bururum, oczywiście. To ich najnowszy utwór. Więc tak, to jest zespół Psycho Pill, a po polsku Psycho Pill. Zależnie co kto lubi. Nowy utwór, który mi przysłali, dziękuję wam bardzo, podobał mi się. Dlatego się znalazł w Minimaxie. Gdyby się państwu podobał i chcieliby państwo dać zespołowi znać, na pewno się ucieszą. Do nich adres jest prosty, bo trzeba napisać te psy, Psycho Pill. No i potem, aha, bo to na portalu takim społecznościowym, Psycho Pill i już oni są. To jeszcze mam dwie nowości, może trzy pomieszczę. 13 do 23 i zapowiadam koniec z co innego widzisz, co innego słyszysz. Było, a teraz nie ma. Z wytwórni 4AD. Też mi się troszkę nie chciało wierzyć, że to wytwórnia 4AD, bo brzmi jak Michael Cimbello, no ale bardzo proszę, Future Islands, za dwa tygodnie płyta. No a teraz bururum, bururum znowu. Thank you.